بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض. باب دفع بيان داغا چاكي دفع باز بيديانو بانده أغولي موكي دياتا وديرا دبازينا. غرض دا مصنف رحمة الله عليه داده دا كل بيديانو پا ولي موكي مساوات أو برابر والي سلادي موضوع ويزنه، بلکه انسان له مستحب دي چې ولیمه کوي څومره چې دل آسان وي، کمی وسو طاقت وي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب ابنت جحش، زينب بنت جحش رضي الله عنها، الذي نکاح ذکر شو عند انس بن انس رضي الله عنه وان دي فقال الفيديو ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم اولم على احد من نسائه ما اولم عليها. نبی صلی الله علیه و سلام دغه غټه ولیما په یوه بیبي باندې نو کړل، لکه زینب رضی الله عنها په نکاح کې چې کړي وا اولم بشاتن، یو غټ ولیمې کړي وا غړې حلال کړو، داغه وخه او سره روټي په خلکو باندې فرولې وا. باب من اولم باقل من شاتن، رسوک د ګډ نکمه ولیمه کوي نو نام جایز دی، خپل وس او طاقت لري وګوري. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفيه عن امه صفيه بنت شيبه قالت اولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين. صفيه بنت شيبه وي النبي عليه الصلاه والسلام ولي مخره وفبازي بيان ومان ني بمدين دو مد من شعير د اور بشنا. مخي ذکر شي چې مد ویل کې دي شي ربع الصاع د سواع سلور مي سيلا، په درمیانه کس دا دواړه لاس را جمع کی او لپته نه جوړ کی مدله مد وي. او د دې روایت بارکه د اهل علم اختلاف د سلام مرسل لیک موصول، ذکر صفیه بنت شیبا په صحبت کې اختلاف دی چې دا صحابیه ده که تابعیه. که تابعیه شنو حدیث مرسل لی او بعض وی چې صحابیه ده، او بعض اهل علم ذکر کړي چې په بعض اسانیدو کې د صفیه نرسته ذکر عائشه رضی الله عنها راغله. په حافظ رحمت الله علیه وی چې دا د مزید فی متصل الاسانید په قبیلین نه. باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم بسبعة أيام ونحوه ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. إمام بخاري رحمة الله عليه دو مسألة في باب كي ذكر كي يو داش الوليمي دعوة الذي قبله الحق او ضروري دي، او دویم دا چې ترو رزو پورې څوک ولیمه کوي یا د دین کم یا سیوا. نو په دې کې سم مانعت نشته، نبی علیه الصلاة والسلام دی لپاره یو ورځ یا دوه ورځې نه دي خاص کړي. دا اوله مسله چې د ولیمې د دعوت څه حکم دی. لجمهور اهل علم دیلو واجب وی چې دا دعوت قبلول واجب وی، دا مذهب دی د مالکیو او د شوافع او د صحیح قول مطابق، دا غیره مذهب دی د حنابله او د بعض احناف او د اهل الظواهر. د ولیمه دعوت قبلول دا واجب دی، البته که سعود شرعی نو بیا په قبلولو کې وجوب نشته، لازم نه ني. عذر شرعی سوی که پده دعوت کسی منکرات وی، یادا کم چې دعوت ورکون که سره ده واجب الحجران ده، مجاهر بالفسق والمعاصی دے جہرن فسق کئی معاصی کئی ندا سے کسن بہجران کے نوک دعوت در کو دعوت نش قبل الادامی و عدل شرعی دے درہم دا سی دا دعوت کون کے داعی مسلمان وی ذکر مسلمان پا بلوان حد حق المسلم علی المسلم خمسن نوک دا غیر مسلم دے دعوت بیاس لازم ننے واجب ننے دویم دا چې دا طعام د ولیمی به مباح وي دا نه دي په هغه ځای کې شراب او حرام سیزونه دي او بل دا چې په دې دعوت باندې به تانه یو اوجب او اهم واجب نه پاتې کیږي دعوت قبول واجب دي خو بل طرف له تانه اوجب یو اهم واجب پاتې کیږي نو بیا که قبول نه کی نو دا شرعي اعذار دي او بعض اهل علم دا تفصیل پرې مسله کې کړي وایي که دعوت عام وي نو بیا دې اجابت او قبول مسنون دي او کنه خاص دعوت در لکړی تا پسې څوک راغلی نو حاضر ولیمې لبرازي نو بیا دعوت قبول واجب دي احناف او بعض شوافع وایي چې نه ولیمې دعوت قبول سنت دي او لازم او صلاة چې دوا درې ورځې یاد درېو نه سیوا تر اوو ورځو پورې ولیمه کول د دې څه حکم دی نو جمهور اهل علم وایي اکثر علما چې ولیمه په اوله ورځ باندې مسنون ده او په دویمه ورځ که څوک دعوت کوي نو دا جایز دی او په درېمه باندې بیا مکروه دی دا په ریا کې داخل ده دغه حدیث د سنن ابي داود ترمذي نسائي کې راغلي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي الوليمه اول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعه يوم رسوك وليمه كاين لا حق او معروف هذا حق دا او فدريم رزبان دي معروف دا او فدريم رزبان دا رياء او سمعت کې راځي امام مالك رحمه الله عليه وچنا د دې لپاره چې تهدید نشته کړه دوا درې ورځې تر وو ورځو پورې یا سیوا د چا وسو طاقت وي ولیمه کوي نو په دې کې سم مانعت نشته دا مذهب د مصنف رحمت الله علیه نه اصل کې سنت طریقه دا ده چې ولیمه طعام نه دی یوې ورځې نه سیوا نه او کچا سیوا والو کو نو په دې کې سحر له مانعت وایي نشته دا مذهب د امام مالک او د امام بخاری دی البته د اسراف او د تدبیر غهد له بینه رسي طلب یو شی د یو انسان په نسبت باندې اسراف او تدبیر دی بل انسان په نسبت باندې باغ اسراف او تدبیر دی یو سره د راغډیر ملمانه راځي ډیر تعلقات دي نو ملمنو لا په یو رز باندې دعوت وکي کلیواله ول په بل رز باندې وکي رشتہ دار ول په بل رز باندې وکي نو مالدار د تعلقات ډیر دي دغه په حق لا اسراف نه او بل طرف له غریب سره د نوغه چې تخپل خپلوان ول امر کوي کله اسراف او تدبیر لرتي امام بخاری رحمت الله علیه او مالکی وایي د دې کوم حدیث نه چې جمهور استدلال کوي چې الولیمه اول یوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعه نو دا روایت ثابت نه نه بلکې ضعیف نه امام بخاری رحمت الله علیه په تاریخ کبیر کې د زهیر ابن عثمان په ترجمه کې دا روایت ذکر کړل جو لا يصح اسناده ولا يصح له صحبه او د ابن سیرین رحمت الله علیه منقول دی ابن سیرین خپل پلار نه نقل کړي چې کله زما د پلار وادون وي او چې ما ولیمه کړی و او په مو مرض باندې چې ولیمه کول نو ابی ابن کعب رضی الله عنه راغخته هغه په دې ولیمه کې شامل شو د نور سلفونو هم داسې نقل دي امام بخاری رحمت الله علیه وی ولم یوقت النبی صلی الله علیه وسلم یوما ولا یومین نبی صلی الله علیه وسلم تحدید نه کړی ته تحدید پکې نشته وبه قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا دعي احدكم الى الوليمه فلياتها فليس دعوه وركريش يوتن استاسل الوليمه دفارن دي ور لراشي حاضر دي شي دعوت قبول امر دوجوب دفارن وهي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن ابي وائل عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني فسقيديان ازاد وي واجيب الداعي او دعوت صادر کو نو دعوت قبلوي وعود المريض او بیمار پرسی کوي د ناجوړ او بیمار او به قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوصي عن الاحرف عن معاويه بن سويد قال البراء بن عازب رضي الله عنهما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع نبی کریم علیہ الصلات والسلام مولا دو خبر حکم کړو دو نیمنا کړیو امرنا بعیادت المریض واتباع الجنازه وتشمیت العاتس حکم مونږ لکړه چې مریض بیمار پرسی وکړو جنازه پسې روانې وو نارنګ سو چې تروش کړو کې نو غلو جواب ورکړو قال الحمدلله و دې رحمك الله بور لوایو وابرار القسم قسم پر وکول قسم پر وکړو یو سړی قسم وخړو نو دی خپل قسم پوره کوي یا بل چا قسم خوړل لري کوشش وکي چې هغه په قسم کې حانس نشي دا سره په دې کې معاونت وکي ونصر المظلوم کمزور یو د مظلوم امداد وکوي شای سلام او اجابت الداعي سلام بخورو هر چا به سلامت او څوک یې نو کنا کوم مسلمان وي دا رنګ چې څوک دعوتو کې راو قبلو ونهانا عن خواتيم الذهب وعن انيه الفضه ملکړی موږ نبی صلی الله علیه و سلم د سرو زرو دا غوت مونا دا رنګ د سپینو زرو د لوخونه او عن المیاسر او د ریخمو د گدی او د زیننا میاسر جمع د میسر ده دا ویل کې د شیطا او من حرير او صوف او غیره چې د ریخمو نه دا رنګ د مالو شو ریخمو نه مکس یو گدی جوړ شي د ساروی د پاره زین جوړ شوی په دې باندې ناست نه مونږ کړیو ول قصيه او قصيه لکه دې شي ثياب من كتان مخلوط بحرير چې مالو چې جامې وي او رحم ورسره ګډوږي نارینه دې نه مونږ کړی ول استبرق والديباج دا رحم له ویل شي ديباج او استبرق دا دواړه نوع دي د رحمو دا ټول رحمو دا رنګ د نارو رحمو ولا ټول فرېخمو کې راځي قصي استبرق او ديباج تابعه ابو عوانه او شيباني دل د شپږ ذکر شول شپږو سيزونو نم او مخکې ذکر کړل چې وو نه منيو او په ذکر کې بیا شپږ کړل خواتيم الذهب انيه الفضه مياسر قصيا استبرق او ديباج او كتاب الجنايس کې دا حدیث دیگه شو پاگی که ورس رضی کرد حریر راغلی میاسر نشتا نوال تفضی کردی تابعه ابو عوان و الشیبانی وعن اشعت فی افشاء السلام ویدی ابو الاحوص دا متابعت کردی ابو عوان و الشیبانی دا اشعت نا چه روایت نقل کی دا افشاء السلام پزی باندی اغیب افشاء السلام ذکر کردی ذکر اصل که دا روایت مخی ذکر شو امام شعبه چې خپل استاد اشعث نه نقل کړي نو غد افشاء السلام په ځای باندې رد السلام ویلي دي وی دي راویانو افشاء السلام ذکر کړل د رد السلام په ځای سلام خورول او د رد السلام معنا نه سلام جواب ورکول او به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد قال دعا ابو اسيد بن سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه ابو اسید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام له دعوت ورکړو په خپل واده کې وکانت امراته یومین خادمتهم او د دې بیبي ام اسید په غرض باندې د دې خدمت کوونکی وا وهي العروس او دا نامې وا قال سهل تدون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل بن سعد رضی اللہ عنہ ایت اسله پته ده چې دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام سسکونی وو انقعت له تمرات من الليل تشفير النبي كريم صلى الله عليه وسلم لتفجير خشتي كدوي لوندي كدوي ابو كيتولي فلما اكل سقطه اياه هر كره النبي الاسلام فراق كدو داغي نرستي بیا د کجور را خوږي وبسکلي وي دغه نبی نبی الاسلام والسلام کليو باب من ترك الدعوه فقد عصى الله ورسوله تباب نفو بیان دنی کسی شاہ دعوت پر خلو بغیر دعو ذرنا مجد اللہ و رسولنا فرمانی بکا وقت جمہور قول ذکر کچھ دعوت قبل الواجب دی چا چې پرخو د الله او رسول نا فرمانی وکړه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الله رضي عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول شر الطعام طعام الوليمه ناكار طعام الوليمه غده كم يدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء يغيل مالدار رب للشي او غريبان پر خديشي ومن ترك الدعوه فقد اصل الله ورسوله شالت دعوته كره او ده بغير د عذر پر خود نه ده الله او رسول نا فرمانيو کا. باب من اجاب الى قراع د کپ یو د نوکې هغه دعوت قبلول چې پانچې د سوک پخېږي معمولی غونته شي کپ یو نوکه ده د تاروي او دعوت کې در لاغه تیار کړی سالی دعوت در خو نام قبلول په کار دي. مطلب دا چې دعوت که معمولی او لګومي نو قبلولې په کار دي. وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو دعيت الى قراع لاجبت فما دعوت راك ريشو يو كبي او نكي د ساروي لرا زبر دعوت قبلهم ولو اهدي الي قراع لقبلته او كمال په هديه او تحفه راك ريشو دغه كفي او نكا مخامه زبر قبلهم لأن نبي الإسلام عاجزي وتواضو. باب إجابة الداعي في العرس وغيرها. باب دفع بيان ذيكي إذا داعي دعوة قبلول أو أغيل وردلل فداب وادك دعوة يوك الوادن إلى وفمنتكي مراد مصنف رحمة الله عليه تلي ترجمة الباب سرداني دعوة قبلول واجب مطلقا برابر خبره ده کنا دعوت دو واجبی او کنا غیر واجب. نکا فدی کی احادیث عام راغلی دی عجیبو هاده الدعوه دا دعوت قبول که لا قید ورسر دی تلی دا دعوت دو واجب ده کنا دا غشان عام دعوت دا مذهب ده دا باز شوافع او دا اهل الزواهر دارنگ دا اصحاب الحدیث که دعوت قبلول دا واجب دی کسا عذر دی نوی برابر خبره ده کنا دا دعوت دو ولیمی وی او کعام دعوت وی او اکثر علماء وی دو وادن الاو عام دعوت وی داغی قبلون سنت وی دو وادا اغی واجب وی. وبه قال حدثنا علی بن عبد الله بن ابراهیم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جریج اخبرنی موسی بن عقبت عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيبوا هذه الدعوه اذا دعيتم لها تاسد دعوه قبل ويكله دعوه درك ليش. قال كان عبد الله ياتي الدعوه في العرس وغير العرس وهو صائم. نافع وجه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بدعوه نراسلو شد واد دعوت بو یاد غیر واد حال ذکر عبد الله بن عمر بروجه و دروجی په حالت کې بات نو بیا وجه به ماته کنه نماز اهل علم چې مستحب خبره راځي افطار کی کنه نفلی روزه وي او کنه د لفظه چې دا کثر جما په حاضرې رو باندې خوشحال شو او دې په ما باندې دا زور نه کوي چې زه روزه ماته کم بیا دې روزه نه ماته او که روجه ماته که ندام ورل جایز دی وچی نفلی روجه وی. باب و ذهاب النساء و الصبیان الى العرس ما شمان او زنانم وادلت لیشی. و بهی قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال ابصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء و صبیانا مخرجین من عرس. نبی صلی الله علیه و سلم زنانه او ماشومان کتلی شرا روانو دو وادنه فقام ممتنن نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم او دریدل او خوشالینا. ممتنن معنا د قام قیاما قویا فمضبوط او دریدو سره او دریدل او قام ممتنن ماخوذ به د منتنا او دا قوت لویل شي په تلوار سره څوک دی خپ قوت او طاقت. مطلب دا ہے خوش علی دی نبی اسلام اندر دل او فقال اللهم انتم من احب الناس الی اللهم ویلو د تبرک د طارا یا الله ز زواقوم تاسو د ټول خلقنا محبوب یی مالا. باب هر یو اذا را منکرن فی الدعوه. باب دغه بیان دی کی چه آیا ده واپس که ده شکل چه پا دعوت کسی منکر رو گوری؟ دعوت چه در کل و پاغ ده که ده منکرات و قتل گناونا و ده شریعت خلاف کارونا ده و قتل دعوت نو واپس که ده شی آو واپس که ده شی ورأ ابن مسعود سورة فی البیت فرجعا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ څه تصویران په یو کور کې کتلون واپس شوو کور والا ول دعوت کړه والته چلاړو تصویران یو کتل مرا واپس شو بای ذکر کړی چې را ابن مسعود په دې کې تصحیف راغلی اصل کې ابو مسعود رضی اللہ عنہ نه ذکر ابو مسعود رضی اللہ عنہ په اثر کې راغلی دي چغله چا دعوت کړه نو چې دعوت غکور لاړو په دې کې تصویران لګیدلی را واپس شو ودع ابن عمر ابا ایوب الانصاری ابن عمر صاحب ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ لدعوت ورکڑا امام احمد دا موصولا ذکر کرے فرآ فی البیت سترا علی الجدار رچی علاو پکور کی یو دروازہ یو پردو کتا فدیوار بانی لکنن سوا زنانو فدیوارونو باندی پردی رازوان دیکھری فقال ابن عمر نو عبداللہ ابن عمر صاحب وی غلبنا علیہ النساء ویدا زنانو پا مونگ باندی غالبی شوی دی دا پردیس دیوالونو سر لگوری راوی زاندی کڑی دی اچھ دیسا بلا ضرورتا زنان غالبی شیوی فقالا نو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ولوی دیو من کنتو اخشا علیه فلم اکن اخشا علیه تو فبل چاوانی زد دینا یریدم نو پتا خو نیریدم کنا تی پنور خلقو با زنان غالبی شیوی دا خشیت ویرخو ما سرنو جستا غن تی کسمانی بم زنان غالبی شیوی والله لا اتعم لکم طعاما فرجعا اذا ما په الله قسم استاسو خوراک زاړو کوم نه واپس تلو مخکې دا ذکر شوی چې دیوارونو سره پردې لګول لدی صحو کوم نه او به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته انها اشترت نمرقه يعني مرقه فيها تصاوير ديو تکیاغه سره په غیبان دي شکونه او تصویرانو ځاندارو فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل نبي عليه الصلاة والسلام چې دا کتلی نو دروازه کې ودرېدل او را دننه شوې نو عرفت في وجهي الكراهه ويي په مخ مبارک کې ما د خفګان اثرات کتلی فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله وما ولي ود الله رسول الله لا توبه وباسم او قل عذر ده الله پیغمبر لپیش کوم ماذا اذنبت زمانه سجنا شوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه الممرقه نبي الاسلام دي تشال وګور تصویران دي په قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها وما ورلو شي داخو متاخد پار اغست چکینی په او فدی باندې ډډه لګوي او دا ځان لبالخ کوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه وی خواندان دې تصویرانو عذاب او سزا به ورکول شي پر د قیامت وي وقال لهم احيوا ما خلقتم ورلبه ویل شي ژوند کی هغه چې تاسو جوړ کړیو وقال او نبی اسلام ویلو ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكه کوم ګور کې تصویرانی ملائک د رحمت اغیل نور دنکی نارنګ کتاب زهد کې امام احمد رحمت الله علیه ذکر کړی عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما له دعوت یو کس ورکړو یو کور له واده دعوت هغه چې وردن حکور لوي کتل نو په دې دیوارونو باندې پردې لګیدلې وي ابن عمر څه ویلو یا فلان متى تحولت الكعبه في بيتك دا کعبه دې کوم وخت خپل کور له ورولې دا پردې خو په خانقاه باندې لګیدلې تا وې ټول دیوالونه پردې پراوي ځان نکړي بیا ابن عمر صاحب سره چې کوم مرګري هغه له وې ليحتك كل رجل ما يليه هر سړی دی چې د سره نږدې خواږه کوم پرده د ودی شلې ورلا او مخکې روایت د صحیح مسلم ذکر چې نبی رسول الله والسلام ویلو ان الله لم يأمر ان نكسو الحجاره والطين باب قيام المراه على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس باب د بیان دی کې چې واده کې زنانه په خپل د سړو خدمت له ودرېږي او په خپل د هغه خدمت کوي دا نه چې پرده نه کوي مخامخ ورل راځي خو خدمت په خپل کوي نور نوکران خادمان او پرې خلک نه راغوي او به قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل رضي الله عنه قال لما عرف ابو سعيد الساعدي يدعى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه اليهم الا امراته ام اسيد فابو سيد رضي الله عنه چې واده کړو نبی عليه السلام او دا مرګر له دعوت ورکړو نو طعام نو تیار کړی دی ملمنولا او نور دې کړو دی لرمګر دا بیبي ام اسيد رضي الله عنها الى ناوي وادي وسره کړو صغیر ټول خدمت کړو بلت تمرات فی تور من حجاره من الليل د شپې نه څه کجوري او چوارې خوشتي کړي یو لوخي کې فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام اماسته له ظهر کړه چې نبی رسول الله والسلام خوراک او طعام نه فارغ شو مدای راوالو په یو لوخي کې فسقته تحفه لغاله غیر نبی رسول الله والسلام په تحفه کې شکوري باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس باب د بیان د دې کې دا شربت څوک وسکي اگر نبی روز کی جپاغی کسو نشہ نہیں پواده کی رضی اس کل جائز دی عام حالاتو کم جائز دی او پواده کی تشاوز کل پولیمہ کی نظام ثابت دی شکجور او میوی دی پوبو کی اچولی دی حد الاسکار لندی رسید دی نشی اگر درجی لندی رسید دی صرف خوگوال راغلے جائز دی فبہی قال حدثنا یحیی بن مکیر قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن القاریوں عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد ان ابا اسيد الساعدي يدعى النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امراته خادمتهم يومئذ وهي العروس فقالت او قال اتدرون ما انقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا اتدرون ما انقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انقعت يا انقعت له ثمرات من الليل في ثور وفي مخنا حديث ذكر شو باب المدارات مع النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما المرأة كالضلع العين زنانا وسره په دنیوي معاملاتو کې نرمي کول د مخالفت کې غي پاره کې بنرمي نه وي په دنیوي معاملات کې نرمي پکار ده او نبی رسول اسلام فرمایلی دا زنانا او خزه دا د پختي په شانتي کې غره نو کتي نه غي او سیده کې ماته بشي ماتواله دا چې طلاق ورکړي وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة كالضلع زنانة بشان دبختيدة إن قمتها كسرتها فني غير ما تبشي وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج أو كتف إذا أخلي فريبان رفيدة وفي أخلي وفريك بذاكو قوالي باب الوصات بالنساء هذه نتقول فيه باب الوصية هذه كده باب الوصاية فذنانا مبارك وصيت الخير وصيت نبي الإسلام كله ليس رخج من في روي وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين الجعفي وعن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره توك شفال الله اور رضی رستنی ایمان ساتی نگواندی لذی ضرر نور کری وستوصو بالنساء خیرا او دو زنانو بارک خیر وسیعت قبول کری خیر وسیعت واوری فا انہن خلقن من ضلع دید اختین پیدا دی و انہ اعوج شین فی الضلع اعلاہو او یکینا خوک شیب پختی کی داغی دا پورت طرف نے فا ان رہبت تقیمه کسرتا وګه ته کوشش کې چې را دي نیغه کې ماته میږي وان ترکته لم يزل اعوج او کپری دي خدای رابه همیشه د پاره کوي استوصو بالنساء خيرا غزنانه مبارک د خیر وصیت قبول کړي نیغوي یمن یقول دادی چې طلاق ورکړي فبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان وعن عبيد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتقي الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر صاحب وی چې موږ به د ډېرو خبرو د ازادۍ نظام ساتلو د خپل بیبیانو سره د نبی اسلام په زمانه کې ای سره به موږ ډېرې خبرې بیبیانو سره نه کولې ډېره ازادي به موږ نه کوله هیبت ان ينزل فينا شيء عند ديارنا یعنې زموږ مبارک سوهي نازل شي قران راشي فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا نبی اسلام چې وفات شو بیا موږ سره خبرې شروع کړې او ازادي مو شروع کړه باب قوله قوا انفسكم واهليكم نارا و اخفل زانونا اخفل بال بج دور نو ساتا یغین بچ کئی و بهی قال حدثنا بن نعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول هر یو پتازو کې نگہبان دی او هر یو ذمہوار دی فالامام راع وهو مسؤول امام خلیفہ حاکم او مشر دی راعی دی نگہبان دی او د دمه تپوس کې دی شي رعیت بارکی والرجل راع على اهله وهو مسؤول سړی مشر دی ذمہوار دی په خپل کور کې د دمه تپوس کې دی شي رعیت بارکی والمرأة رعية على بيت زوجها وهي مسؤولة زنانا مشرد خاون پکور کنو دینا بتکوس کی دیشی والعبد راع على كل مال سيده وهو مسؤول غلام و نوکر چلے نو دے زموار دے نگہبان دے پاغمال دے سید و مالک باندی دینا بتکوس کی علا وکلکم راع وکلکم مسؤول خبر رار ہر یو بتاسو کی زموار دے ہر یو نبتکوس کی دیشی هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.